te klinken zo ver. Maar hazes door de regen liep, westen door de hazen koor. En soms weet ik het even niet. En soms weet ik het even niet. Loop mezelf voorbij. Drank en lachen door mijn wijven. En morgen weer zagrijnig. Verstandje nul, blik op oneindig. De party uit mijn. Versluppend. De bar maakt net mijn zin aan. En te surfen. Kruipen naar huis. Zonder een rode zin. Trek een party uit mijn. Versluppend. Weer een liedje, ik heb een bakkie in de pocket en vanavond is het feest. Geen handtekeningen vandaag, je krijgt een schop onder je reet. Een schoen in je hoofd, mijn voet in je bil. Ik ben weer een liedje, ik drink lekker wat ik wil. Hallo, mag ik hier een bakkie bossen? Ik zei hallo, mag ik hier een bakkie bossen? De barman heeft me zin aan. At your surface. Kruipen naar huis. Zonder een rode zin. Trek een party uit de muur. Versluppend. Op de bar kapot.